أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Birinci sure El-Fatiha. Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir 7 ayettir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır. Ana kitap manasına Ümmül Kitap, dinin asıllarını ihtiva eden manasına El-Esas, ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için de El-Vafiye ve El-Kafiye, ilk defa inen 7 ayet manasına Es-Seb'ül Mesani vel-Kur'anil Azim, birçok esrarı taşıdığı için de El-Kenz denilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. Onun için Fatiha namazların her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnızca Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede ifadesini bulmuştur. Kur'an insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fatiha'da vardır. Zira Fatiha'da övgüye, tazime ve ibadete layık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyetidir. Ondan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, İyi insan olma dileğinde bulunulur. Besmele, aralarında İmam-ı Ebu Hanife'nin de bulunduğu bir grup fakihe göre besmele, Fatiha'dan ve diğer surelerden bir ayet değildir. Sadece Neml suresinin 30. ayetinde geçen besmele ayettir. Diğerleri sure başlarında teberrüken yazılmıştır. Onun için namazda sesli okunmaz. Aralarında İmam-ı Şafii'nin de bulunduğu diğer bir grup fakihe göre besmele Fatiha ve diğer surelerin ilk ayetidir. Şafiiler besmeleyi namazda sesli okurlar. Bir hadiste besmele ile başlamayan her iş güdüktür buyurulmuştur. Bu sebeple Müslümanlar bütün işlerine besmele ile başlarlar. İşlere Allah'ın adıyla başlamak ne kadar güzel bir davranıştır. Nahl suresinin 98. ayeti gereğince Kur'an okumaya başlarken euzu çekilir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin. Alemin alem kelimesinin çoğuludur. İnsan, melek ve cin gibi akıl sahibi yaratıkların tamamını içine alan evrenin adıdır. Bazıları da Allah'ın varlığına delalet eden her şeye alem denildiğini söylemişlerdir. Rahman iyi olsun, kötü olsun, mümin olsun, kafir olsun, ayrım yapmadan dünyada nimetini herkese veren Allah demektir. Rahim ise ahirette nimetlerini sadece müminlere veren manasınadır. Cenab-ı Allah dünyada herkese nimet verdiği halde kendisine inananlara ahirette özel muamele yapacaktır. Kur'an'da geçen Rahman ve Rahim kelimeleri hep bu manada kullanılmıştır. Ceza günü ahirette herkesin hesaba çekilip iyinin iyi, kötünün de kötü karşılık alacağı muhakeme günüdür. Müfessirlerin açıklamalarına göre kendilerine lütuf ve ihsanda bulunulan kimseler, peygamberler ve onların yolunda gidenlerdir. Gazaba uğramışların Yahudiler, sapmışların ise Hristiyanlar olduğu rivayet edilmiştir. Bununla beraber doğru yoldan sapma ve Allah'ın gazabına uğrama yalnızca Hristiyan ve Yahudilere mahsus değildir. Ayette Allah Teala'dan bizi doğru yola iletmesi istenmiş. 7. ayette ise doğru yolun ne olduğu örnekle eğitim metoduna göre anlatılmıştır. Bu da başta peygamber olmak üzere iyilerin yolunu iyi, kötülerin yolunu da kötü olarak göstermektedir. İşte Kur'an'ın büyük bir kısmı bu iki ayetin tefsiri mesabesindedir.